aya deui nu jadi pikir iwal anjeun. Teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun. Inggis benangku batur, inggis bogoh kabatur iwal anjeun. Unggal peting babacaan papatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Dua dua dua dua kurang dahar kurang sare mikir anjeun. Dua dua dua dua hayang deket hayang deket nganjeun anjeun. Dasar kudu kanyahoan ngirim surat salah masukkeun eusina. Kurat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu. Teu aya deui nu jadi pikir iwal anjeun. Teu aya deui nu kagundam benangku batur, inggis bogoh kabatur iwal anjeun. Unggal peting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Aduh aduh aduh aduh kurang dahar kurang sare mikir anjeun. Duaduh waduh waduh hayang deket hayang deket nganjeun anjeun. Dasar kudu kanyahoan ngirim surat salah masukkeun eusina. Urat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu. Aya deui nu jadi pikir iwal anjeun. Teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun. Inggis benangku batur, inggis bogoh kabatur iwal anjeun. Unggal peting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Dua dua dua dua kurang dahar kurang sare mikir anjeun. Dua dua dua dua hayang deket hayang deket nganjeun anjeun. Dasar kudukannya hoan ngirim surat salah ngasukkeun eusina. Urat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu. Urat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu.